Rabdă frigul și căldura. Îi se va șocori de oameni, iar ca un Dumnezeu face multe minuni, pentru că tămătuiește bolnavi pe leproși și curățește morții în viață chiar. Și iată, totuși nu vrea să fie acceptat de oameni. Își alege ucenici ca să-l ajute în propovăduirea Evangheliei Păcii. Și iată că li se descoperă ucenicilor în parte slava și strălucirea Dumnezeirii. Și cum a avut loc aceasta, trebuie să mergem și noi cu mintea în muntele Taborului, astăzi acolo unde se săvârșește Sfânta Liturghie, unde muntele Taborului poposește și astăzi norii aceia pe care, în care s-a arătat Iisus Hristos vorbind cu Moise și cu Ilie. Și iată cum a avut loc această schimbare la față despre care este vorba. Apropiindu-se zilele patimii Mântuitorului, își ia pe ucenici și merge în cealaltă parte a cezariei lui Filip, acolo spre muntele Taborului, și se suie deosebi cu Petru, cu Ioan și cu Iacov, iar ceilalți rămân mai jos. Se suie în muntele Taborului ca să se roage deosebi, spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Și iată, ajungând la o înălțime oarecare, Mântuitorul le spune ucenicilor, celor trei, să rămână acolo și să se roage, iar el mergea singur să se roage, pentru că așa prefera Mântuitorul să se roage singur, direct, către Tatăl Său cel Ceresc. Și iată, mărturisește Evanghelistul Matei că, suindu-se în munte și rugându-se, s-a schimbat fața Mântuitorului, s-a făcut ca soarele de strălucită, iar hainele lui s-au făcut albe ca zăpada, iar ucenicii, neputând suferi, au căzut cu fața la pământ. Evanghelistul Matei spune că era fața ca soarele, pentru că nimic material, nimic pe pământ nu este mai strălucitor decât soarele și mai alb decât zăpada. Pentru aceasta nu s-au găsit alți termeni, pentru că noi știm că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, a făcut soarele și cele de pe pământ. Și dacă El le-a făcut, era de nenumărate ori mai strălucit decât soarele, pentru că soarele, o mică părticică din strălucirea Dumnezeirii, are. Iar noi oamenii nici pe aceea nu putem să o sferim. Și iată că au ridicat ochii de la pământ cei trei ucenici și au văzut pe Mântuitorul schimbându-se la față și sunt de vorbă cu toi, prieteni al lui, cei mai de seamă proroci ai Vechiului Testament. Nu știau cine sunt, dar din convorbirea Mântuitorului cu cei doi și-au dat seama cine erau acei doi mari bărbați. Unul era Moise și celălalt Ilie, iar ei mulțumeau Mântuitorului pentru că unul pentru că l-a ajutat ca să nece pe faraon în Marea Roșie cu tot cu călăreți și cu tot cu carele de război, iar celălalt îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că l-a ajutat și i-a ascultat rugăciunea ca să încuie cerul 3 ani și 6 luni și nu a pogorât ploaie până când a zis, până la zisa prorocului. Și iată că Mântuitorul le răspunde: voi, slujile mele, pentru că m-ați iubit și ați dorit să mă vedeți cât erați în lume, iată, Tatăl meu v-a dăruit Duhul Sfânt și pentru aceea nu v-a trecut cu vederea rugăciunea voastră și iată acum a venit timpul ca să mă vedeți pe pământ, lucrând la mântuirea oamenilor. Iar în biserica Domnului, și El este o mărturie pentru a crede cuvintelor mele și cuvintelor tale. Au acolo pe Ioan Botezătorul, care m-a botezat la vârsta de 30 de ani, și iată acum vei merge și tu a treia mărturie și O să mă aștept pe toate neamurile, pentru că voi veni să izbăvesc din robia diavolului. Iar tu, Ilie, mergi acolo de unde ai venit, spune Mântuitorul, și așteaptă că vei vedea vremea biruirii mele. Astfel și-a dat seama cei trei apostoli, și-a dat seama cine sunt acei bărbați cu care sta Mântuitorul de vorbă. Și iată că Petru, ridicându-și un pic glasul, a spus: Doamne, bine este a face aici trei colibi, una ție, una lui Moisi și una lui Ilie. Gândindu-se în sine că, din discuția pe care Mântuitorul a avut-o cu cei doi bărbați, vorbeau și despre vremea pătimirii Mântuitorului, despre cum va fi judecat, pălmuit, biciuit și cum va fi răstignit, și știa că a treia zi va învia. Dar se gândeau că dacă Mântuitorul va fi luat de la ei, cum vor putea merge înainte? Erau conștienți că și ei vor pătimi multe necazuri și cum le vor putea răbda fără Mântuitorul, fără Învățătorul lor. Și iată, pentru aceea se gândea să facă trei colibi, nu pentru ei, ci ei numai să lasă pe Învățătorul și restul toate le vor răbda. Și spune: una ție ca să fii permanent cu noi, una lui Moisi, că în caz se vor veni și idovii să te prindă, asemenea cum a făcut Moisi cu Faraon în Marea Roșie și l-a fundat, așa va face și acum și va pierde pe cei ce vor căuta să te prindă. Iar una lui Ilie, că știau cum prorocul Ilie a ucis acele două cete de câte 50 de ostași care au venit să-l ducă în fața împăratului Ahab. Și zicea că dacă vor veni să te prindă, la fel va cere Ilie foc din cer și îi va mistui și pe aceia. Iată că n-a apucat să mai zică altceva, pentru că un nor s-a pogorât pe acel munte și i-a cuprins și pe ei și n-a mai putut grăi nimic. Iar glas din nor s-a auzit: acesta este fiul meu cel iubit, ca acesta să-l ascultați. Iată, pe acest munte Tabor a fost de față Sfânta Treime, a fost Fiul care s-a schimbat la față, a fost Tatăl care a grăit către ucenici: acesta este Fiul meu, pe acesta să-l ascultați, iar Duhul Sfânt a fost prezent prin norul care s-a pogorât peste acel munte. De ce Mântuitorul a luat pe acei trei ucenici și nu i-a luat pe toți? Iată, l-a luat pe Petru pentru că acesta arăta o mare dragoste către Mântuitorul. Și când a fost Mântuitorul întrebat pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu? Iată, unul răspunde că unii spun că ești Ilie, altul că ești Ieremia sau altul din proroci. Și iată că întreabă Mântuitorul: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru zice: tu ești Hristosul, tu ești Dumnezeul cel viu. Și pentru aceasta, că l-a mărturisit ca Dumnezeu și știind că avea să se lepede în vremea pătimirii Mântuitorului, ca să se întărească în cuvântul său că într-adevăr Mântuitorul este Dumnezeu și om, pentru aceea l-a luat ca să vadă schimbarea sa la față în muntele Taborului. L-a luat pe Iacov, al doilea ucenic, pentru că acest apostol promisese Mântuitorului că va bea și el paharul muncilor și paharul morții pe care Mântuitorul îl va bea, pentru că mama fiilor lui Zebedei, Iacov și cu Ioan, îi spusese Mântuitorului să facă în așa fel ca fie săi să fie unul de-a dreapta și unul de-a stânga Mântuitorului în împărăția sa cea cerească. Iar Mântuitorul îi spune: puteți voi oare să vă botezați cu botezul pe care eu mă botez și să beți paharul pe care eu îl voi bea? Iar Iacov răspunde: da, putem. Și într-adevăr Mântuitorul îi spune: cu adevărat puteți. Pentru că paharul pe care eu îl voi bea și voi îl veți bea, iar botezul cu care eu mă voi boteza și voi vă veți boteza. Dar a sta de-a stânga și de-a dreapta nu mi este mie, ci a Tatălui meu care este în ceruri. Pentru aceasta că am mărturisit și cu credința și voit ca să bea acel pahar al muncilor și al morții, pe care Mântuitorul avea să le pătimească, pentru aceasta Mântuitorul l-a luat și pe Iacov în munte Deosef, ca să aibă mai multă credință și să îl ajute la fel în plena pătimire Mântuitorului. L-a luat și pe Ioan, pentru că acesta era foarte înțelept și ajunsese pe cele mai înalte curi ale înțelepciunii și a priceperii lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Sfântul Ioan Evanghelistul este reprezentat în pictura bisericească cu Evanghelia și alături fiind un vultur, pentru că așa cum vulturul zboară pe la cele mai înalte înălțimi, pe la cele mai înalte piscuri, el ajunge, așa și Ioan Evanghelistul a ajuns pe cele mai înalte culti ale priceperei dumnezeirii. Iată, iubiților credincioși, s-a arătat Moise și Ilie în muntele Taborului ca să încredințeze pe ucenici și să-și dea și seama, să propovădească și celorlalți, că nu este nici Moise, el Mântuitorul, deci, și nici Ilie, care puneau oamenii că sunt. Și s-a arătat el ca Dumnezeu, așa cum l-a mărturisit Petru, iar alături Moise și Ilie, ca să nu mai fie confuzie în părerile oamenilor, să nu mai fie alte păreri. Iată, iubiților credincioși, Mântuitorul s-a schimbat la față în muntele Taborului, înainte de mergerea sa la patima cea de bună voie. Pentru aceasta, ca să încredințeze pe ucenici, iar ucenicii pe noi să ne încredințeze și să ne lase cuvânt scris despre Mântuitorul, despre toate cele petrecute. Și iată, ne și îndeamnă la fapte bune ca să ajungem și noi la înălțimea muntelui Taborului, dar nu cu trupul, ci cu faptele cele bune și cu credința cea adevărată. Avem pe ucenicii care au mărturisit și au lăsat scris acestea ca să credem și noi. Avem nenumărate exemple și pilde despre tămăduirile pe care le-a făcut Mântuitorul, că El este adevăratul Dumnezeu. Să ne apropiem și noi către muntele Taborului, acolo unde a avut loc schimbarea la față, iar noi să, în noi să simțim schimbarea, nu la față, ci a firii noastre, din oameni păcătoși, din oameni cu deprinderi rele, cu înclinați spre păcate, să mergem și noi cu credința, să poate să schimbă ceva în noi și să ne schimbe în mai bine, ca să putem nădăjdui și noi la mântuirea pe care Mântuitorul ne-a promis-o. Avem pe tâlharul care s-a pocăit pe cruce fiind, deci chiar în clipa morții. Și iată că mărturisește o istorioară cum că acel tâlhar, după ce Mântuitorul a fost răstignit și a înviat, înainte de învierea Mântuitorului, acesta a murit după zisa Mântuitorului că astăzi vei fi cu mine în rai. Iată, acest tâlhar merge și el a patra mărturie, după dreptul Simeon, după Ioan Botezătorul și după Moise, merge și el a patra mărturie, trăgându-și crucea după el pe care a fost răstignit și apropiindu-se de porțile iadului. Iată, acolo tot se miră și întreabă cine este acesta care vine cu acea cruce. Doar nu este Mântuitorul, pentru că știm că Mântuitorul este plin de slavă dumnezeiască și pe care noi îl așteptăm, acesta nu are cum să fie. Și iată, mărturisește, îl cunoșteau că este un tâlhar și îl întreabă ce este cu tine aici și cum de nu ieși și tu prins în ghearele iadului. Iadul simțind apropierea Mântuitorului, simțind șunghiul pe care crucea Mântuitorului îl îngheoldea pe acel iad, iată, mărturisește cum vine diavolul și zice: astăzi am răstignit pe acel pe care oamenii îl credeau Mesia, pe care îl credeau Dumnezeu, și iată, eu l-am răstignit, deci nu are cum să fie. Și iată, iadul Tartarului cel mai dedesubt, deci Lucifer, care era acolo, întreabă: dar ce se întâmplă la porțile iadului, pentru că, iată, sunt zăvorâte și acolo bate cineva. Simțea junghiul aproape, simțea cuțitul la os, simțea că i-a venit pieirea. Și iată, tâlharul strigă celor din iad: în urma mea vine Mântuitorul să vă izbăvească și pe voi din ghearele morții, pentru că, iată, eu nu mai intru acolo, ci îl voi aștepta pe Mântuitorul aici și vom merge împreună în raiul cel de demult încuiat. Și, într-adevăr, vine Mântuitorul și zice: ieșiți, credincioșilor, la înviere. Atunci s-a legat diavolul, iadul a fost golit și toți au ieșit, toți cei credincioși, nu și cei necredincioși. Deci cei credincioși au ieșit cu Mântuitorul în frunte cu tâlharul și cu prorocii și cu toți drepții care erau ținuți în pântecele iadului, au ieșit și în glas de bucurie și de veselie au intrat în Împărăția lui Dumnezeu, în raiul cel desfătat. Iată, iubiților credincioși, trebuie să nu dormităm, să nu ne trândăvim spre a ne croi mântuirea. Dacă Sfinții Apostoli, când au mers să se roage în muntele Taborului, au fost cuprinși de somn și Mântuitorul s-a dus de la ei mai în sus ca să se roage, iată, și ei au fost căzuți un pic în ispită, pentru că cuvântul Mântuitorului spune: cât aveți lumina, lucrați într-o lumină, că va veni întunericul când nimeni nu mai poate să lucreze. Iată, dacă Mântuitorul s-a depărtat de la ei, imediat a venit somnul, a venit frășmașul și le-a îngreuiat ochii. Asemenea cum într-o încăpere, când se stinge lumina, vine întunericul, așa suntem și noi oamenii când lăsăm pe Dumnezeu. Atunci vine diavolul și încearcă să ne zdruncine de pe calea pe care noi dorim și pe care noi vrem să ajungem la mântuire. Iată, a venit Mântuitorul la Sfinții Apostoli și a zis: culați-vă și nu vă temeți. Deci, iubiților credincioși, și noi, ca niște oameni care greșim în tot ceasul, să ne dăștim la Mântuitorul că totuși vine și nu ne lasă să cădem în cele mai grele păcate, ci vine și ne atenționează la timp, pentru ca să ne putem ridica și să ajungem și noi la mântuire, ca să ne putem bucura de toate bunătățile Dumnezeului Celui Viu, pe care Mântuitorul nostru ni l-a promis. Să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că am ajuns anul acesta, schimbare la față. Să mulțumim, să ne mulțumim numai cu gândul să fim acolo unde, la muntele Taborului, unde mulțime nenumărată de oameni se bucură de acea slujbă minunată astăzi și nu altă dată, și unde norii îi acoperă și pe ei, la fel ca în timpul Mântuitorului. Noi să ne mulțumim aici, departe fiind, și la Sătioară, cei care nu ați putut ajunge, să știți că Dumnezeu vă va da altă ocazie să mergeți și aceeași plată vom lua cu toții, și cei care au ajuns acolo și cei care au rămas acasă, poate puțin mai multă decât aceea. Dumnezeului nostru slavă în veci. Amin. Amin.